Από τα μικρά μαύρα κουτιά να κυλάει ένα ποτάμι δίχως τελειωμό. Ένα ποτάμι ειδηλίου που μέσα του κλαίνει οι κροκόδιλοι. Όλοι να οδεύουν προς του βουνού την κορυφή. Όλοι με βήμα ταχύ από ψηλά, από τον ήχο της ισχύως. Ο Θεός κατακλίζει το δρόμο με μουσική. Ναι, ο Θεός αυτός βάζει μουσική κάθε βραδάκι καθώς κολλάμε τη δουλειά. Σε μερικούς από εμάς δίδεται μια κόρα ψωμί, σε άλλους δίδονται Rolls Royce. Όλοι να μετακινούμαστε προς τις εξόδους, ο μουχλιασμένος άρτος να είναι κλειδωμένος στους σκουπίδονται με κέδες. Άρα γιατί είναι αυτό που διατηρεί τα βήματά μας σε συγχρονία καθώς οδεύουμε προς την αποστράτουσα βουνοκορφή. Είναι το άσμα της αγάπης που ακούγεται στη Φάτνη από τους τρεις μάγους της Ανατολής. Ένας άνθρωπος δίχως πόδια, με τα μάτια του να έχουν εκραγεί, το παίζε με το μικρό του φλάουτο καθώς κυλούσε στους δρόμους της Αγίας Πόλεως πάνω στο μικρό του έλκυθρο. Τώρα ναι, το άσμα της αγάπης ξεχύνεται από εκατομμύρια μικρά μαύρα κουτιά στην ακριβή χρονολογική στιγμή, έτσι ώστε ακόμα και οι μικροί μελαψί μας αδελφοί στις Φιλιππίνες να μπορούν να το ακούσουν. Είναι αυτό το όμορφο άσμα της αγάπης που μας δίνει το σθένος να εγείρουμε τα ψηλότερα κτίσματα, να καθελκύσουμε τα μεγαλύτερα θωρυκτά, να γεφυρώσουμε τους πιο άγριους ποταμούς. Είναι το άσμα αυτό που μας δίνει το κουράγιο να σκοτώσουμε εκατομμύρια ανθρώπους με μιας, πατώντας ένα κουμπί. Αυτό το άσμα μας δίνει την ενέργεια να διαγουμίσουμε τη γη και να διαλύσουμε τα πάντα. Καθώς οδεύω προς του βουνού την κορυφή, μελετώ τα άκαμπτα περιγράμματα των κτισμάτων μας που αύριο θα καταρρεύσουν και θα χαθούν μες στο καπνό. Μελετώ τα ειρηνικά προγράμματά σας που θα κονιωτιοποιηθούν καθώς θα πέφτουν οι σφαίρες σαν χαλάζι. Μελετώ τις αστραφτερές σας προθήκες, τις κατάμεστες με επινοήσεις που αύριο θα έχουν περιπέσει σε αχρηστία. Μελετώ τα φθαρμένα πρόσωπά σας, τα λιανισμένα από το κάματο, τις τσακισμένες σας καμάρες, τα πεσμένα σας στομάτια. Μελετώ το καθένα σας και το σμάρι σας. Ω, και πόσο ζέχνετε όλοι σας. Ζέχνετε σαν τον Θεό και την φιλέσπλαχνη αγάπη του και την ελεήμονα σοφία του. Ο Θεός ο ανθρωποφάγος, ο Θεός ο καρχαρίας που κολυμπάει μαζί με τα παράσιτά του. Ας μην το λησμονούμε. Ο Θεός ανάβει το ραδιόφωνο κάθε βράδυ. Ο Θεός κατακλείζει τα μάτια μας με λαμπερό, άπλετο φως. Δεν θα αργήσουμε να είμαστε μαζί του, κουριασμένοι στο κόρφο του. Συνάμενοι μες στην αγαριότητα και την αιωνιότητα. Ακόμα και με το λόγο, ίση ενώπιον του νόμου. Μέσω της αγάπης επιταχύνεται αυτό. Μέσω μιας αγάπης τόσο μεγαλειώδους, ώστε πλάι της ακόμα και το πιο ισχυρό δυναμό δεν είναι παρά ο βόμβος ενός κουνουπιού. Και τώρα σας αφήνω και εσάς και την ιερή ακροπολή σας. Πηγαίνω τώρα να καθίσω στου κούκου του βουνού την κορυφή. Να περιμένω άλλα 10.000 χρόνια ενώ εσείς θα πασχίζετε να έρθετε προς το φως. Εύχομαι μονάχα για αυτό το βράδυ έστω να χαμηλώσετε τα φώτα, να κατασυγάσετε τα μεγάφωνα. Αυτό το βράδυ θα ήθελα να συλλογιστώ για λίγο με γαλήνη και ησυχία. Θα ήθελα να λησμονήσω για λίγο ότι εσείς συνοστίζεστε γύρω από τη φτηνιάρικη κυρίθρα σας. Αύριο μπορείτε κάλλιστα να οδηγήσετε τον κόσμο σας στον όλεθρο. Αύριο μπορείτε κάλλιστα να ψάλετε στον παράδεισο πάνω από τα πνιγμένα στο καπνό ερήπια των πόλεών σας. Αλλά απόψε εγώ θα ήθελα έναν άνθρωπο να σκεφτώ. Ένα μοναχικό πλάσμα, έναν άνθρωπο δίχως όνομα, με έχει την πατρίδα. Έναν άνθρωπο που απεριόριστα τον σέβομαι γιατί δεν έχει τίποτα κοινό μαζί σας. Εμένα. Ναι λοιπόν, απόψε θα συλλογιστώ αυτό.